Sentir la Tarantela és aquesta la peça que ens aportava Marcos Rodríguez i Quique Tejada, versió d'un tema que és clàssic amb un ritme més ballable. La Rua en Tropical Chancellor ens acompanyarà des del Trouble in Paradise amb aquest nou segment de Musicòpolis, la capital de la música, la teva radiofórmula plena d'aquestes cançons que debuten entre nosaltres. Que tot s'ha acabat, que s'ha apagat la llum que abans feia brillar tot allò que la foscor havia tancat. Quan el fons del got és lluny, quan sents l'olor que torna aquells moments d'estiu, aquelles nits sota la lluna plena. Ens deia la vida és simple com l'amor, no oblidis mai. Allò que et fa ser gran és el teu voltant. Si camines sol, no et deixis caure, no et deixis caure, no, no. Si camines sol, camines sol, yeah, yeah, yeah. Si la vida plou, no et deixis vèncer, no et deixis vèncer, no, no. Tot allò que és bon et trobarà. hi ha tardor. Sent l'escalfor que camina al teu costat. Tots aquells que sempre hi han estat, que deien la vida és simple com l'amor. No oblidis mai allò que et fa ser gran, és el teu voltant. Si camina sol, no et deixis caure, no et deixis caure, no, no. Si camina sol, camina sol, yeah, yeah. Si la vida et dol, no et deixis vèncer, no et deixis vèncer, no, no. Tot allò que és bon et trobarà, et trobarà. I tot aquesta història continua fent somiar. Tots aquells segons que marxen ja no tornaran. Gaudeix d'allò que passi, el teu cor va regar de tot el que vindrà. Si camina sol, no et deixis caure, no et deixis caure, no, no. Si camina sol, camines sol. Si camina sol, no et deixis caure, no et deixis caure, no, no. Si camina sol, camina sol, yeah, yeah. Si la vida no, no et deixis vèncer, no et deixis vèncer, no, no. Tot el lloc és bo, et trobarà. En català de Sweet, des del seu Fènix, en català aquesta, The Story of Martin M. La història de Martin M. ens arribava a través d'aquesta sintonia, presentant-la com a cançó que us portem a Musicopolis. Elaine és el tema de l'àlbum Revolution de OBK. Sólo siénteme. hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover. Party's over, it ain't over. Try to make a bag of memory over and over. Hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover. Party's over, it ain't over. Can't I find a single piece of me? Game over. Like a broke stove, don't quit, take flight. I can't remember last night. It's alright, just the life of a superstar. Sci-fi with that boy trooping hard, cooping cars, Snoopy hard in the paint. Drink another cup until I fall flat. All that and then some. 151 done dilly. Really for show that I'm toe back, intoxicated. Change over, game over, hangover, faded. Body shit miss. That you love it, yes. Back with a bunch of guests. Eeny, miny, mo. Catch a lady by the toe. 안 예쁘면 예뻐 보일 때까지 바라 비리뽀. Drink it up and get sick. Bottoms up, get wasted. Pour it up, drink it up, live it up, give it up. Oh my God, damn it, there's the f***ing limit. Pour it up, drink it up, live it up, give it up. I can't stop. Making bottles pop until the wheels fall off. And I can't quit. I wake up in the morning, do the same shit. Wake up in the morning, do the same shit. Hangover. Hangover. Bacon, shaking the fleas, caking and baking, raking the cheese. Early in the morning, in the bathroom, on my knees, tipping and dripping, flipping the flow, whipping and dripping a drink on the flow. This is the only way that I was taught a long time ago. So Korea, you'll see a Giga like me. Never will they never be another like here. G-A-N-G-S-T-A, nothing left to say. Kinda smoke my whole day off. Baby, 나를 시험, hey. 어서 나를 시험, hey. 거시기가 거시기하니 거시기하고 짜게 거시기, hey. 내일은 없다 해라, 모르겠다 내뱉잖아. 내일은 나는 오늘은 너를 100% 몰라. Drink it up and get sick. Bottoms up, get wasted. Pour it up, drink it up, live it up, give it up. Oh my God, damn it, there's the f***ing limit. Pour it up, drink it up, live it up, give it up. I can't stop making bottles pop until the wheels fall off. And I can't quit. I wake up in the morning, do the same shit. Hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover. Party's over, it ain't over. Try to make a bag of memory over and over. Hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover. Party's over, it ain't over. Hangover, novetat discogràfica amb Sifit i Snoop Dogg que ens acompanyava. També ho fan Lights Go Out, el més nou de Wild Stillers, i Everybody amb Oceana. And if we ever meet again, would we just be estranged? Or would we try again until the lights go out? Do the best we can. fight for it? Would you fight for it? Tancarem la paradeta amb aquest ritme que ens porta One Republic des del Natif amb el seu versió repack amb el Low for Runs Out, un altre dels segments de les novetats discogràfiques de Musicòpolis.